किया वो करो पार्टी करने का मूड बने तो वीकेंड का ना वेट करो रूल सारे ब्रेक करो जो कभी ना किया वो करो पार्टी करने का मूड बने तो वीकेंड का ना वेट करो अरे कॉमन ये सबके विचार होने चाहिए चार शनिवार होने चाहिए हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए मैंने कहा पार्टी करो कहना चुनो मानते जीने के दिन होते हैं बस चार इंसान के शर्माना और घबराना ये दोनों चीजें छोड़ दो रूल्स और डांस फ्लोर ये दोनों चीजें तोड़ दो शुभ होए बादशाह ये गाना बजेगा तो ऑटोमेटिकली ही तू डांस करेगा कान के नीचे तो दे दूंगा ठोकर भी फालतू बकवास करेगा जिसने पार्टी नहीं करी दे इन करो हेल बट सम बॉयज इन द हाउस बेबी ऑल इज वेल कम ऑन कभी ऐसा भी हो सूरज छुट्टी पे हो घड़ी के कांटे मुट्ठी में हो इन द लंबी लिमो फुल ऑन मस्ती भी हो साथ में हॉट ब्यूटी भी हो अरे स्पीकर का वॉल्यूम हजार होना चाहिए हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए में चार शनिवार होने चाहिए हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए